ما تویی و سرانجام ما تویی، بی تو مسیر عشق به آخر نمیرسد. بر سر در سرای محبت نوشته اند با سر کسی به محضر دل بر نمیرسد. در راه جابرین همه امار و میسم است، در راه جابرین همه امار و میسم است. باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه شورش است که در خلق عالم است. سالار هر مبارز بی ادعا حسین، ای کشته وحوش مقدس نما حسین، ای کشته وحوش مقدس نما حسین. صنعت من الرمح منبرا، ظمآن والزمان بعينيك ممطرا. نعم الأمير أنت حسين وقدوتي، ساروا إليك قلبي وعقلي ودمعتي. يا محيي الكرامة تبكيك كل عين، لبيك يا إمامي لبيك يا حسين، لبيك يا إمامي لبيك يا حسين، لبيك يا إمامي لبيك يا حسين. باز برخیز که در غافله حاضر باشی، در جهان گذرایی که مسافر باشی. وقت جبران نشستن شده، برخیز و بیا. اربعین از سران خوش که جابر باشی، در مسیری که دران یار طلب کرده تو را. شرط اول قدم آن است که ناصر باشی. چه کریم است اگر حر بشوی میبردن، چه کریم است اگر حر بشوی میبردن. تا که هم پای حبیب ابن من ظاهر باشی، کربلای تو همین جاست همین امروز است، کربلای تو همین جاست همین امروز است. عهدون با ولی اصل معاصر باشی. در دل اگر که گندم ری کشته ای نیا، خود را به پای درهم اگر کشته ای نیا. نورش نصیب قلب منافق نمی شود، دل بسته مقام که عاشق نمی شود. جای نشستن است مگر زیر نام تو، بیرک چگونه دم بزنم از خیام تو. این دست ها که چوب علم را گرفته اند، بیشک چنین گلوی ستم را گرفته اند. بر کشتی نجات خدا ناخدا حسین، رازه به هم تنیدن دلهای ما حسین. حب الحسین یجمعانا شد نشان ما، در خیمه حسین یکی شد زبان ما. من زبه عظیم بار بربندید بار بربندید بسم الله الرحمن الرحیم به روح به دم لبیک یا حسین به روح به دم لبیک یا حسین